todos nuestros hermanos inmigrantes, por una Europa solidaria. ¡Mestizaje! Папу Зой на тебе не Από τη βάση μας εδώ, όχι από τη Μακεδονία, όπως λέει και εδώ ο Ούγγανος αυτός, συνέλληνάς μας, είναι από το συλλαλητήριο, από τη βάση μας σήμερα εδώ από την Αθήνα η εκπομπή Ελληνοφρένεια. Δεν ξέρω αν το έχετε δει αυτό το βιντεάκι, είναι πάρα πολύ ωραίο και είπαμε να ξεκινήσουμε έτσι σήμερα στον απόϊχο του συλλαλητηρίου, του πολύ σημαντικού αυτού συλλαλητηρίου, του πολυπληθέστατου 500.000, 1 εκατομμύριο, 2 εκατομμύρια, όπως πάντα αυτά τα συλλαλητήρια έχουν εκατομμύρια. Και το ξέρουν από πριν οι διοργανωτές ότι θα μαζευτούν εκατομμύρια εκεί. Τελικά δεν είναι εκατομμύρια, δεν έχει καμία απολύτως σχέση η πραγματικότητα με αυτά που θέλουν και μιλάνε πάντα επί αυτών που θέλουν και όχι επί της πραγματικότητας. Κάποια στιγμή βγαίνει λοιπόν στο συλλαλητήριο, σε μια άκρη εκεί λίγο πιο πέρα, κάνει σύνδεση ένας Αλβανός δημοσιογράφος, αλβανικό κανάλι και βγαίνει στο αλβανικό δελτίο ειδήσεων. Γιατί ενδιαφέρουν όλα τα Βαλκάνια, τι ακριβώς γίνεται στην Αθήνα. Είναι λοιπόν ο δημοσιογράφος με το μικρόφωνο, γράφει πάνω το όνομα του καναλιού και είναι αυτός ο Ούγγανος συνέλληνάς μας εκεί του συλλαλητηρίου, δεν είναι μόνος του, είναι πάρα πολύ μέσα σε αυτά τα συλλαλητήρια και πηγαίνει δίπλα και βλέπει ότι είναι δημοσιογράφος, θέλει να την πει στο δημοσιογράφο. Στην πορεία ακούει ότι μιλά αλβανικά, αλλά δεν καταλαβαίνει ότι είναι αλβανικά. Νομίζω ότι είναι σκοπιανά, μακεδονικά, μακεδονική γλώσσα σλαβικής μορφής, όπως περιγράφεται κάπως έτσι στην τωρινή συμφωνία. Και εκεί λοιπόν του την πέφτει. Θαυμάστε, θα το ακούσουμε τώρα όλο. Θαυμάστε ποιότητα, γνώση των ανθρώπων και γενικώς κουλτούρα ελληνική, γιατί υποτίθεται αυτός ο Ούγγανος είχε πάει εκεί για να υπερασπιστεί τα ελληνικά ιδεώδη. Κάθεται εδώ ένας, τι είσαι εσύ, τι είναι αυτό, το μίδια, το ξαναλάζω να καταγράψω. Άσο να γράψω, καημένος. Καημένοι σας δότη και να πείτε, πρώτη φορά αριστερά, πάρτε τον πούλο. Και δρόμο. Στη βουλή να πας παπάρα. Και σε συνεβάσαν και λέμε να πούνε παπάρα. Δεν είναι μόνο ότι έκανε τη διαπίστωση και χάρηκε πάρα πολύ ότι είναι σκοπιανός ο δημοσιογράφος. Ήρθε και ένας άλλος εκεί που άρχισε να τον βρίζουν και σχεδόν τον ακουμπούσαν τον έρμο τον συνάδελφο τον Αλβανό. Γλίτωσε παρατρίχα. Θα μπορούσε να είχε διαδοθεί όπως διαδίδεται σε τέτοιες καταστάσεις ότι είναι από τα Σκόπια σκοπιανός και να είχε πάθει και τα χειρότερα. Μιλάμε για την ψυχραιμία όλων αυτών που βρέθηκαν εκεί. Δεν ήταν μόνο αυτό το περιστατικό. Βασικά ήταν τα επεισόδια των ντου που πήγαν να κάνουν οι αναρχικοί, όπως δήλωσαν ο Άδωνης Γεωργιάδης και οι υπόλοιποι, γιατί οι ακροδεξίδες χρησιμοποιούν κόκκινες μπογιές. Θα το ακούσουμε στην πορεία αυτό, αλλά είναι και όλη η αισθητική που εκπέμπεται από κάτι τέτοια συλλαλητήρια. Δεύτερο θύμα, πολύ ισχυρό, αυτός την πλήρωσε ο δημοσιογράφος γιατί ο Αλβανός την γλίτωσε, είναι ο Θωμάς Ιακόμπη. Δέχτηκα γροθίες εδώ, έχω καρούμπαλα παντού. Είδα κάτι άτομα μέσα στην ομίχλη των χημικών και τους τράβηξα. Και γυρνάει ένα μεγαλόσωμος που και με ρωτάει, δεν είσαι αυτός που τράβηξε το ντοκιμαντέρ για τη Χρυσή Αυγή? Και με το που το είπε, μου όρμησε. Με χτυπούσαν πάρα πολύ στο κεφάλι με μπουνιές και ήθελαν να αρπάξουν το τηλέφωνο. Αυτό κατάφερα να μην τους τα δώσω, αλλά αναγκάστηκα να σβήσω τα βίντεο που είχα τραβήξει. Αυτό που δεν ήξεραν ότι έγραψα και ήχο. Ντοκιμαντέρ για την Χρυσή Αυγή! Ντοκιμαντέρ για την Χρυσή Αυγή! Σταμάτα τώρα! Βοήθεια! Γιατί ή θα έχεις ιδανικά για τη σημερινή Ελλάδα, θα πατάς τα παλιά ιδανικά των παλιότερων Ελλήνων ή δεν θα έχεις. Ακούμε εδώ δύο-τρία στιγμιότυπα πολύ χαρακτηριστικά από το προχθεσινό συλλαλητήριο, γιατί όλα αυτά δείχνουν και την αντίληψη των ανθρώπων που πάνε εκεί και τη γνώση της ιστορίας που έχουν αυτοί οι άνθρωποι που πάνε εκεί, τι σημαίνει αγάπη για την Ελλάδα όλοι αυτοί οι άνθρωποι που πάνε εκεί Γιατί όταν γίνονται αυτά και είναι πολλά, η ευθύνη δεν βαραίνει μόνο αυτούς τους ακραίους Ούγγανους. Προφανώς γύρω-τριγύρω είναι και κόσμος που τα βλέπει και τα παρακολουθεί. Γιατί έσπασαν και το κεφάλι ενός φωτογράφου και υπήρχαν και άλλα τέτοια περιστατικά. Να ακούσουμε λίγο ο κόσμος, ο υπόλοιπος κόσμος, τι σοφά έλεγε. Να σας ρωτήσουμε, κύριε. Η ωραία Ελλάδα πρώτη φύτρωσε στη γη. Πρώτη άναψε τη δάδα και φώτισε όλη γη. Και τώρα ξυπνήσανε οι σκλάβο σκοπιανοί. Μισό λεπτό, Γιάννη, πείτε μου. Λοιπόν. Είμαστε αέρα. Αυτή, αν υπογράφει όποιος υπογράψει τη συμφωνία, θα πεθάνει. Τέλος. Μισό λεπτό, πείτε μας. Από πού είστε. Σαλαμίνα. Η Μακεδονία μας είναι ελληνική και μόνο ελληνική. Και η Βόρεια Μακεδονία είναι πάλι ελληνική. Να έρθουν στην πατρίδα μας. Και η Βόρεια Μακεδονία είναι πάλι ελληνική. Να γίνει ένα δημοψήφισμα. Ο λαός πρέπει να αποφασίσει. Να μιμηθεί ο πρωθυπουργός τον πρώην πρόεδρο της Κύπρου, Τάσο Ισαάκ. Μάλιστα. Τάσο Παπαδόπουλος ήταν ο πρώην πρόεδρος της Κύπρου. Τάσο Ισαάκ ήταν ο Κύπριος που τον είχαν σκοτώσει γκριζιλίκη στην πράσινη γραμμή όταν είχαν γίνει εκεί τα επεισόδια. Νομίζω ήταν Αύγουστος, νομίζω σίγουρα Αύγουστος του 1996, 11 Αυγούστου αν δεν κάνω λάθος, του 1996. Όλα μέσα στο μυαλό, θεωρούμε ότι υπάρχει τέτοιο, όλα μέσα στο μυαλό ανακατεμένα. Μάλλον θα ήταν τα δακρυγόνα που έπεσαν, τα οποία έπεσαν εκεί όπως πάντα κάνει η αστυνομία, ρίχνει όταν δει πολύ κόσμο. Αυτή η πλατεία έχει δεχτεί πολλά δακρυγόνα σε όλες τις συγκεντρώσεις που έχουν γίνει, ειδικά τα χρόνια του μνημονίου και παλιότερα, αλλά ειδικά τα πρώτα χρόνια του μνημονίου. Μάλιστα τα δακρυγόνα που έπεσαν χτες ήταν λιγμένα, τα έχει παραγγείλει ο Σαμαράς, λήξαν επί ΣΥΡΙΖΑ, αλλά επειδή οι ΣΥΡΙΖΑ κάνουν οικονομία σε όλα και έτσι έχουμε φτάσει στην ανάπτυξη, έπρεπε να τα ξεφορτωθούν τα λιγμένα δακρυγόνα και τα έριξαν στον κόσμο. Και αυτό τάραξε πάρα πολύ την Τατιάνα. Έχω εδώ, κυρία Στεφανίδου, μια φωτογραφία από τα χημικά. Η ημερομηνία λήξη αυτών των χημικών ήταν τον Γενάρη του 17. Είναι προφανώς σοβαρό, γιατί εδώ λέει ότι το συγκεκριμένο χημικό έχει λήξει εδώ και 2 χρόνια. Ναι, ακριβώς. Και αν έπεσαν τέτοια χημικά και λέτε, και λέτε ότι τα λιγμένα χημικά είναι επικίνδυνα, όλα τα χημικά πιο επικίνδυνα για αυτά την υγεία, είναι πιο επικίνδυνα. Ή και δεν είναι εξίσου αποτελεσματικά. Και γι' αυτό από πλευράς... Όχι, λέω για τα λιγμένα. Από πλευράς... Όχι, λέω για τα λιγμένα. Είναι πιο επικίνδυνα τα λιγμένα. Έχετε όλα τα χημικά είναι, γνώση. Όλα τα χημικά είναι επικίνδυνα. Και ο κύριος συνεργός, προσοχή, είναι λέει επικίνδυνο αν χρησιμοποιηθεί λιγμένο μετά τη λήξη. Ακριβώς. Ότι είναι επικίνδυνο. Αυτό το γράφει πάνω ακριβώς. Και το είχαν σε live. Ξέκασα δηλαδή λιγμένα... τις γιαγιάδες που ήταν στο σλαλητήριο. Τις γυναίκες, τα παιδιά, τον κόσμο με λιγμένα χημικά. Αυτό μας λέτε τώρα. Ακριβώς. Επικίνδυνα για την υγεία. Όχι λιγμένα. Με κανονικά πρέπει από εδώ και πέρα. Όχι άλλα λιγμένα. Ταράχτηκε η Τατιάνα πρώτη φορά. Είδε να συμβαίνει αυτό με λιγμένα ή μη λιγμένα, αλλά στο λιγμένα εστίασε. Λογικό, και διάβασε και τις οδηγίες χρήσης πάνω. Θέματα, έχουμε θέματα σαν τόπος, αλλά πρέπει να αδειάζουν οι αποθήκες, γιατί από ό,τι μαθαίνουμε γίνονται νέες παραγγελίες και έτσι πρέπει. Τα αφήνουμε όλα αυτά στην άκρη, ο απόϊχος από το προχθεσινό συλλαλητήριο. Θα επανέλθουμε σε λίγο με ωραίες έτσι στιγμές, για να πάμε στα πιο σοβαρά της επικαιρότητας. Εσύ λοιπόν, που ποτέ δεν σου χαρίστηκε τίποτα, εσύ που αηδιάζεις με τα μικροκομματικά παιχνίδια και δεν θέλεις να βλέπεις τη Βουλή σε αυτά τα χάλια, να ξέρεις, πάει το ποτάμι, τέλειωσε. Ωρα τι πάθαμε! Rompamos la utopía, dejemos de soñar. Arriba el destino que convivir con colectividad. Gritaré que ardan las banderas por la fraternidad. Να ξέρεις, πάει το ποτάμι, τέλειωσε. Ο φόρος πήρε το γάλος, αγιά. Έλα, Ελωίγια, νησέξι. Και κάνε πάθια της φωνιάς, τη λίλα ραφιάλ. Κουλτούρα πόπουλα. Πάει το ποτάμι, τέλειωσε. Δεν είναι η πιο δραματική είδηση, συνταρακτικά δραματική του τελευταίου διημέρου. Χάσαμε ένα κόμμα στο οποίο είχαμε ελπίσει τόσα πολλά. Είχε τους καλύτερους, είχε άριστους και αυτό το κόμμα. Είχε βάλει τη δική τους φραγίδα, τώρα δεν υπάρχει ως κόμμα, είναι 2-3. Ο Σταύρος Θεοδωράκης εδώ μας είπε τα δυσάρεστα. Έφυγε ο ένας από εδώ, ο άλλος από εκεί. Λογικό, συμβαίνουν αυτά. Είναι το δεύτερο κόμμα που διαλύεται. Ναι, μέσα σε 10 μέρες είναι το δεύτερο κόμμα που το άλλο παραμένει ως ομάδα, αλλά του έχουν φύγει οι βασικοί γιατί έγιναν υπουργοί. Τούτοι φύγαν, δεν έχουν γίνει υπουργοί ακόμα. Μάλλον θα γίνουν στην επόμενη κυβέρνηση. Θα τα δούμε αυτά. Για να γυρίσουμε λίγο στην πλατεία Συντάγματος με τα ωραία που έγιναν εκεί. Είδατε όλοι τον ντου στα σκαλιά δεξιά από τον άγνωστο στρατιώτη. Έγινε τον ντου. Ήταν και ο Αφρικανός, όπως απεκαλύφθη. Όλοι αυτοί ήταν αναρχικοί, όπως λέει ο Άδωνης. Δεν θα μας κοροϊδέψετε εσείς. Τους είδαμε. Εγώ ήμουν εκεί. Φοβάστε να πείτε εκεί. Ότι η βία που χρησιμοποιούν οι χρυσαυγίτες. Σταματήστε. Κυρία Μπιζόλη, για να καταλάβετε, πετάξανε μετά κόκκινες μπογιές. Ξέρετε κανένα χρυσαυγίτη να πετάει κόκκινες μπογιές? Κόκκινες μπογιές. Ξέρετε κανένα χρυσαυγίτη να πετάει κόκκινες μπογιές? Είναι μερικά ερωτήματα που από μόνα τους μπορούν να κάνουν καριέρα και είναι και η απάντηση από μόνα τους αυτά τα ερωτήματα. Το τραγούδι που ακούμε είναι το «Μεστιθάχε», σημαίνει επιμιξία των Εσκάπε από την Ισπανία, επιμιξία λόγω των βουλευτών που πάνε και έρχονται από τον ακόμα στο άλλο. Είναι αυτοί οι πολύ σοβαροί βουλευτές. Ο Θεοχαρόπουλος, για παράδειγμα, έκανε και δήλωση σήμερα σε συνέντευξη που έδωσε, τον διέγραψε η Φόφη, αν δεν τα έχετε μάθει. Ήταν στο Κινάλ ως πρόεδρος της Δημάρ και λέει ο Θεοχαρόπουλος, όταν διαγράφεις τον πρόεδρο της Δημάρ, διαγράφεις όλη τη Δημάρ. Πολύ σημαντικό, μάθαμε ότι υπάρχει και κάποιος άλλος σε αυτό το κόμμα εκτός από τον πρόεδρο. Και δεν μας τους είπε, δεν τους είδαμε, αλλά ο πρόεδρος διαγράφει, έχει διαγραφεί. Μοιάζει σαν αυτό που έλεγε ο Λεβέντης, κλείνουν τον τάφο τους, κλείνουν το κανάλι, κλείνουν τον τάφο τους. Είναι παρόμοιας αισθητικής και αντίληψης αυτή η δήλωση. Μια άλλη ωραία στιγμή είναι στα Πούλμαν που ερχόντουσαν για το συλλαλητήριο. Στην πρώτη θέση εκεί του Πούλμαν κάθεται ένας ρασοφόρος και τραγουδάει ένα εθνικό ρεφρέν για τη Μακεδονία. Το πιάσανε πάρα πολύ, το έχουν μπιτοποιήσει, του έβαλαν beat από κάτω. Η πιο ωραία εκδοχή αυτού του beat είναι αυτό που έφτιαξαν οι Λούμπεν. Μη παραχαράσετε την ιστορία, η Μακεδονία είναι μία. Μη παραχαράσετε την ιστορία, η Μακεδονία είναι μία. Μη παραχαράσετε την ιστορία, η Μακεδονία είναι μία. Μη παραχαράσετε την ιστορία, η Μακεδονία είναι μία. Μη παραχαράσετε. Αφήσαμε λίγο. Είναι κολλητικό, σου μένει, σου κολλάει και είναι πάρα πολύ ωραίο. Δείτε το από τους Λούμπεν, το έχουμε βάλει και στην Ελληνοφρένεια, γιατί είναι ωραία και η εικόνα. Έχουν ρίξει πάνω διάφορους που χορεύουν. Υπάρχει έμπνευση, αυτό θέλω να πω. Τα εθνικά θέματα για να είναι έμπνευση. Εγείρουν τις συνειδήσεις. Διεγείρουν συνειδήσεις, είτε δημιουργικές είτε τις άλλες, και γίνονται αυτά τα ωραία. Εκεί στο Σύνταγμα, λοιπόν, προχτές έπεσαν τα δακρυγόνα. Κάποια στιγμή όμως ο Θεός από πάνω, ένας είναι ο Θεός αυτός που ξέρουμε όλοι. Ο Θεός άρχισε να βρέχει. Γιατί έβρεχε ο Θεός την ώρα που έφταναν τα δακρυγόνα, μας το λένε τα μεγάφωνα από τη συγκέντρωση. Μας ρίχνουν δακρυγόνα και ο Θεός τους ρίχνει βροχή και τα σβήνει. Αυτή είναι η απάντηση. Μας ρίχνουν δακρυγόνα και ο Θεός τους ρίχνει βροχή και τα σβήνει. Αυτή είναι η απάντηση. Είδατε ο Θεός, άμα θέλει ο Θεός, βλέπει το δακρυγόνο, γιατί ο Θεός εκείνη την ώρα, λογικό, και εγώ να ήμουν Θεός, πάνω από το Σύνταγμα θα ήμουν, δεν χάνετε τέτοιο, περικεφαλές, ασπίδες, ξεβράκωτοι, ουρλιαχτά, επεισόδια, δακρυγόνα, παπαδαριό. Οπότε, ο Θεός κάθεσαι πάνω από το Σύνταγμα, παίρνεις popcorn, θεϊκά προφανώς, και παρακολουθείς το τι γίνεται κάτω. Και όταν βλέπεις ότι κάτι πάει να στραβώσει και χάνεις το θέαμα, λόγω των δακρυγόνων των λιγμένων που τάραξαν την Τατιάνα Στεφανίδου, ρίχνει λίγο βροχή για να σβήσουν τα δακρυγόνα. Το πιάσε ο εκφωνητής από κάτω, γιατί πάντα όλοι αυτοί έχουν το Θεό δίπλα τους. Οπότε το συνέδεσε έτσι και φαντάζομαι θα ένιωσαν και πολύ καλά όσοι ήταν δίπλα. Παρακολουθώντας το Facebook, είδα μια κυρία, δεν θα πω το όνομά της, είναι γύρω στα 70, είχε πάει και αυτή στο συλλαλητήριο και γράφει τη μέρα του συλλαλητήριου, την Κυριακή. Σύνταγμα, 2 μετά μεσημβρίας. Είμαι εδώ και θέλω να καταγγείλω, το καταγγείλω με κεφαλαία, ότι πέρα από τα χημικά που ρίχνουν γύρω-γύρω πάνω στην πλατεία, υπάρχουν πολλοί πάγκοι που δήθεν ψήνουν σουβλάκια και λουκάνικα, είναι ήδη ψημένα και δεν μυρίζουν κάρβουνα, είναι χημικά. Λέει η κυρία Σταυρούλα, είναι το μικρό της. Δίπλα μου έχει λιποθυμήσει μια κυρία και τα εγγονάκια της βήχουν πάρα πολύ. Εγώ νιώθω έντονο πόνο στο στήθος και κάψιμο στα μάτια. Μια ερώτηση. Ποιος έδωσε άδεια να υπάρχουν τόσοι πάγκοι για σουβλάκια σε μια συγκέντρωση και μάλιστα πάνω στην πλατεία? Κοινοποιήστε το. Ευχαριστώ. Εδώ λοιπόν η κυρία Σταυρούλα, μόνη αυτή και πρώτη, μπράβο, κατάλαβα ότι δεν είναι τα σουβλάκια, είναι προψημένα. Και η κάπνα ήταν κάτι διαφορετικό, γιατί όσοι ήταν δίπλα έπαθαν κάτι από τα σουβλάκια και τα λουκάνικα. Αυτό είναι να είσαι Έλληνας, να ξέρεις ακριβώς τι γίνεται. Σας περιγράφουμε ωραίες στιγμές από το συλλαλητήριο της Κυριακής. Εμείς δεν ήμασταν, θα ήμασταν εδώ, θα πηγαίναμε αν ήμασταν, ήμασταν πάνω Θεσσαλονίκη. Και έτσι δεν τα παρακολουθήσαμε όλα αυτά, αλλά αισθανόμασταν χρέος εθνικό πάνω απ' όλα να σταθούμε λίγο σε αυτές τις πάρα πολύ ωραίες και ιδιαίτερες στιγμές που είναι η ακτινογραφία του συλλαλητηρίου της προηγούμενης Κυριακής. Κατά τα άλλα, ξεκινάει πόλεμος. Αυτό που θα είναι κάζους μπέλη, εάν ο Πρωθυπουργός δεν απομακρύνει άμεσα τα στελέχη που προέρχονται από τους ανεξάρτητους Έλληνες και που παραμένουν σε κυβερνητικούς στόχους, έστω και αν δεν έχουν κάνει ανταλλαγή ψήφου. Δηλαδή, αυτό θα είναι αιτία πολέμου. Εάν τους κρατήσει η κύριε Χατζή, δεν θα περνάει νομοσχέδιο. Να το καταλάβει αυτό. Αυτό θα είναι αιτία πολέμου. Αυτό θα είναι αιτία πολέμου. Θα έχουμε πόλεμο, θα έχουμε άσχημα ξεμπερδέματα. Ο Πάνος Καμένος έχει απασφαλίσει και αυτό είναι πολύ διασκεδαστικό. Και ο Κοτζιάς από την άλλη δίνουν και συνεντεύξεις μέρα παραμέρα. Πάρτε popcorn και εσείς όπως ο Θεός. Λέει εδώ ένας ακροατής που τους βρήκα όλους αυτούς τους Ούγγανους στο συλλαλητήριο. Και εγώ μου λέει πήγα, δεν ανήκω σε κανέναν από αυτούς γιατί δεν θέλω να καταλάβουμε τα Σκόπια. Δεν θεωρώ ότι η Ελλάδα πρέπει να υπερισχύει έναντι των άλλων. Εναντί όλων. Δεν είμαι ναζιστής, δεν είμαι φασίστας που θέλω να σκοτώσω δημοσιογράφο. Ένα σοβαρό από ό,τι φαίνεται, προφανώς υπήρχαν και αυτοί. Προφανώς υπάρχουν και τέτοιοι άνθρωποι σοβαροί που βλέπουν όλο αυτό με το Σκοπιανό Μακεδονικό, που δυσανασχετούν, που καταλαβαίνουν τι μπορεί να σημαίνει. Διαφωνούν από πολλές πτέρυγες, πολλοί άνθρωποι με όλο αυτό που γίνεται. Προφανώς δεν ήσασταν όλοι τέτοιοι κάτω. Όμως όλοι αυτοί που παρουσιάσαμε εδώ και που τους είδατε και τους ξέρετε δίνουν τον τόνο. Και αυτό πρέπει να το δείτε όλοι εσείς σοβαροί, αν θέλετε να μην ταυτίζεστε, να μην σας επισκιάζουν όλοι αυτοί. Γιατί δεν είναι τυχαίο ότι σε τέτοια συλλαλητήρια μαζεύονται τόσοι πολλοί που μπορεί να επισκιάσουν ακόμη και την όποια σοβαρότητα. Δεύτερον, πόσο σοβαρός μπορεί να είσαι, φίλε ακροατή, όταν δίπλα σου γίνονται όλα αυτά? Δεν ξέρεις ότι η Χρυσή Αυγή θα κάνει τα επεισόδια? Περιμένει τέτοιου τύπου συλλαλητήρια για να κάνει τα επεισόδια? Ή περιμένει τέτοιου τύπου συλλαλητήρια για να μπει μέσα στον κόσμο να νομιμοποιηθεί? Δεν περνάει καθόλου από το μυαλό σου? Και βάλτα ζήγησέ τα, ποιο είναι πιο σημαντικό? Αυτό που θες εσύ μέσα σου ή αυτό που χωρίς να το έχεις φανταστεί, καταλάβει ή νοιαστεί, αξιοποιούν άλλοι? Ωραία είναι όλα αυτά για το Σκοπιανό, για το Μακεδονικό. Ο Τραγουδόσαυρος, που είναι ωραίος καλλιτέχνης, έχουμε παίξει κατά καιρούς δικά του εδώ κομμάτια, έγραψε ένα σχετικό κομμάτι που νομίζω είναι και to the point, όπως λέμε στην νεοελληνική, για το Μακεδονικό. Μακεδονία, ξακουστεί των δανειστών η χώρα. Λιμάνια, τρένα, αεροδρόμια και γη όλα τα πήραν τώρα. Λιμάνια, τρένα, αεροδρόμια και γη όλα τα πήραν τώρα. Να το Ευρωπαϊκή Ένωση και Κίνα τα έχουν πάρει. Μα όταν τα ξεπούλαγαν λέγατε το χρήμα έχει χάρη. Και ντάρι, ντάρι, ντάρι, ντάρι, ας φάμε τώρα όλοι ένα παπάρι. Ας φάμε τώρα όλοι ένα παπάρι, γιατί το χρήμα έχει χαρί. Πολιτικό τραγούδι, σύγχρονο πολιτικό τραγούδι από τον Τραγουδόσαυρο, νομίζω το πιάνει πολύ καλά. και η στροφή εκεί στον Τάρι, στον Τάρι, τον Τάρι, νομίζω πλαισιώνει πάρα πολύ ωραία όλα αυτά που γίνονται, τις αγωνίες που έχουμε όλοι οι Έλληνες για το συγκεκριμένο θέμα, το οποίο ψηφίζεται και στη Βουλή, ευτυχώς που υπάρχει και ο Τσιτσιπάς και κάπως ξεφεύγει λίγο το μυαλό. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια. Παντού είναι Ελληνοφρένεια, μάλλον. 2-11-208-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Πάρτε, σας περιμένει. Δεν ήμασταν και χθες. Οπότε έχετε να πείτε πολλά και για το συλλαλητήριο και για όσα θα συμβούν τη βδομάδα αυτή που έρχεται, τις διασπάσεις των κομμάτων, τις καταστροφές των κομμάτων, τις ενοποιήσεις των κομμάτων. Το κακό δεν είναι ότι διαλύονται κόμματα. Το κακό είναι ότι υπήρχαν αυτά τα κόμματα από πριν, χωρίς κανένα λόγο, και πώς ακριβώς εκμεταλλεύτηκαν τις αγωνίες, τις απογοητεύσεις και τις ελπίδες του κόσμου για να υπάρξουν και να αποδειχθούν. Στο τέλος ότι δεν είχαν να προσφέρουν τίποτα παραπάνω από μια τεράστια φούσκα. Έχει ξαναγίνει και παλιότερα. Στο YouTube μας βρίσκεται, στο official. Από κάτω έχει chat. Φαντάζομαι τι θα λέτε. Θα μπω λίγο να δω τώρα. Ο Νίκος Απρανίδης ρυθμίζει τον ήχο. Και ο Αλέξης Τσίπρας, γιατί μέχρι τώρα δεν έχουμε ακούσει Τσίπρα και δεν μας πάει καλά η μέρα. Ο Αλέξης Τσίπρας μιλάει για όλα αυτά που έχει κάνει και τι ακριβώς η κυβέρνηση έχει φτιάξει. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια ετοιμόρροπη κυβέρνηση που δεν έχει την πλειοψηφία ούτε στη Βουλή ούτε στην ελληνική κοινωνία. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια ετοιμόρροπη κυβέρνηση που δεν έχει την πλειοψηφία ούτε στη Βουλή ούτε στην ελληνική κοινωνία. Προσοχή, λέει, επικίνδυνο να χρησιμοποιηθεί μετά τη λήξη. Λείπουμε γιατί γνωρίζω την αλήθεια. Να ξέρεις, πάει το ποτάμι, τέλειωσε. Απάντηση του Θεού, όχι δική μας η απάντηση. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά που έγιναν την Κυριακή στο συλλαλητήριο, ήρθε χθες το τελειωτικό χτύπημα, νομίζω η πιο αστεία στιγμή της τηλεόρασης μέχρι τώρα στη σεζόν, από το MasterChef. Ξεκίνησε το MasterChef. Ξέρετε, είναι εκεί οι παίχτες που μαγειρεύουν, εκεί είναι οι κριτές, οι οποίοι δοκιμάζουν και κάνουν μια συζήτηση και κρίνουν το φαγητό και. Είναι λοιπόν ένας παίχτης από τα Γιάννενα, ο οποίος μαγειρεύει κάτι χόρτα που δεν τα έχει πλύνει μάλλον καλά, και όταν δοκιμάζει ο κριτής, ακούει στα δόντια του, καταλαβαίνει, νιώθει ένα κράτς. Όπως δαγκώνουμε, το χωματάκι το ξέρετε όλοι. Και λέει, απευθυνόμενος προς τον παίχτη, τι είναι αυτό το κράτς. Και πώς απαντάει λοιπόν ο Γιαννιώτης, ωραίος παίχτης. Είναι ο κορμός του από κάτω και μαυρίζει με το βράσιμο. Για πες μου να μάθω. Είναι ο κορμός του. Να. Από το ζόχι. Να. Με το κόψιμο αρχίζει και μαυρίζει. Φάτω. Σίγουρα. Το κράτς. Το κράτσα λίγο ελαφρώς. Όχι, όχι. Λέω, το κράτς μέσα που κάνει κράτς, αυτό είναι χώμα. Δεν σου λέω να το κράτσεις. Το κράτς. Το κράτσα λίγο ελαφρώς. Όχι, όχι. Λέω, το κράτς. Στα Γιάννενα εμείς τις κόβουμε τις λέξεις. Το κράτς μπορεί να σημαίνει ότι το κράτησες και λίγο παραπάνω. Είναι ο αόριστος, του κρατάω. Κράτς. Όπως είναι πολύ αστείο, γιατί βγαίνει ο ίδιος ήχος από δύο λέξεις που σημαίνουν εντελώς διαφορετικά πράγματα στην Ελλάδα, με τις ωραίες ντοπιολαλιές. Αλλά πρέπει να το δείτε το βίντεο, γιατί είναι το ύφος του κριτή, μόλις καταλαβαίνει τι έχει παίξει, επειδή κρατιέται να μην γελάσει. Και όλο αυτό πάρα πολύ ωραίο με το κράτς. Εκτός από το κράτς, έχουμε και το τένις, να μην το ξεχνάμε. Με ρωτήσατε στην αρχή πώς αισθάνομαι 1,5 χρόνο. 1,5 χρόνο εδώ αισθάνομαι σαν τον ταινίστα που έρχονται τα μπαλάκια και τα βαράω. Ναι, λέγεται. Γεια σου, αγάπη μου, εγώ είμαι. Γεια σου, μωρό μου. Τι θέλεις πάλι? Ξέρεις τι θέλω? Θέλω να με μάθεις τένις. Τρελαίνομαι σαν βλέπω τα μπαλάκια να πηδάνε. Θα με μάθεις? Ναι, μωρό μου, θα σε μάθω. Θα σου μάθω όλα τα κόλπα. Ωραία. Όλα. Θέλεις? Θέλω. Να σε μάθω τένις. Θέλω πολύ. Γιατί σ' αρέσουν τα μπαλάκια σαν πηδούν. Έλα σε μένα να σου μάθω για κολπάκια. Πώς θα χτυπάς και πώς θα παίζεις τα μπαλάκια. Ναι, θέλω. Θέλω να μάθω. Πιάσε. Πιάνω. Το μπαλάκι. Χτύπα το. Καλά. Και μη μου θυμώνεις αν πάει στραβά. Πιάνε τα μπαλάκια μου και χτύπα τα ξανά. Και σιγά θα μάθεις κόλπα πονηρά. Εδώ αισθάνομαι σαν τον ταινίστα που έρχονται τα μπαλάκια και τα βαράω. Πιάνε τα μπαλάκια μου και χτύπα τα ξανά. Και σιγά θα μάθεις κόλπα πονηρά. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν είναι σαν τον Τσιτσιπά, αλλά νομίζω τον φτάνει, πηγαίνει, άλλωστε το επίθετό του προσφέρεται για τους σχετικούς συνδυασμούς. Λαός, μέρος Α. Να ζήσετε, αγόρι μου, να σας χαιρόμαστε. Δεν το εγγυώμαι, ξέρω εγώ, θα δούμε. Να σας ακούμε, να αλλάξετε επάγγελμα, να κάνετε αυτό που κάνατε προχτές. Να αλλάξουμε επάγγελμα, α, πολύ ωραία ιδέα. Να κάνετε αυτό που κάνατε προχθές. Εντάξει, δεν είναι ανάγκη να αλλάξουμε επάγγελμα. Θα κάνουμε που και που και αυτό που κάναμε προχθές. Πιο συχνά θέλουμε. Εντάξει, κυρία, να είσαι καλά. Κλαίγαμε, συγκινηθήκαμε πάρα πολύ. Πού να δεις και τα νέα μέτρα του ΣΥΡΙΖΑ. Έλα, μωρέ, καπιτάλα. Έλα, καλέ. Έδωσες ψήφο στον Αλέξη. Κάτι ψηλά. Τον εμπιστεύτηκε. Αμέ, όπως όλοι μας. Αφού είναι τώρα αριστερός, σκέτος, νέτος. Σκέτος και νέτος. Ναι, ναι. Όπω ο φίλος σου βγάζω το καπέλο. Δεν βγάζει και τίποτα άλλο, γιατί με καπέλο δεν κάνει κανείς. Και δεν φοράω κιόλας. Δεν μου λες. Είχαμε δεν το ψηφίσατε, ρε. Όλοι αυτοί οι καμένοι δεν θα βγουν ποτέ. Ούτε θα δουν την ψήφο τους στις επόμενες. Δεν ξέρεις, δεν ξέρεις. Είμαστε ένα κίνημα που στηρίζουμε τους πρώην αριστερούς, ας πούμε, συγκυβερνώντες. Είπες ένα κίνημα που στηρίζουμε. Ναι, με μία λέξη, χωρίς ανάσα. Δεν μου λες. Όλα τα υπόλοιπα τρέχουν κανονικά. Έτσι, όλοι οι φόροι, οι ΔΕΗ λέει θα αυξήσει τιμολόγια. Καλά είμαστε. 20% ενεργεία. Νομίζω έχει πει ο Τσίπρας ότι θα καταργήσει την ΔΕΗ. Θα την πουλήσει. Όχι, αυτό ήταν λάθος εξαγγελία. Όχι κάτι άλλο. Τι θα καταργήσει? Τις συντάξεις. Όχι, λάθος. Το ΦΠΑ. Να, καλό μέτρο. Θα καταργήσει το ΦΠΑ, ξέρω εγώ. Ναι, μια μέρα πριν τις εκλογές. Και η σάλα με υγεία. Αριστερό μέτρο, έλα, γεια. Φοβερή εκπομπή 16 του μηνός, φοβερή προχθεσινή, ήταν απίστευτη. Και δεύτερον, να σου πω, σε παίρνω από Θράκη, από Κομωτινή. Και τόσο καιρό πρίζω την κοπέλα μου να πάμε να σε δούμε, να πάμε να σε δούμε. Λέω πότε θα ανέβει ο Αποστόλης σε Θεσσαλονίκη και ανεβαίνει 19 του μηνός. Λοιπόν, και άκου πλάκα και μου λέει, ναι, να πάμε, μου λέει αυτό το Σάββατο. Τρελαίνομαι εγώ, λέω πώς και. Και μου λέει, έχει και μία έκθεση με νηφικά. Αμάν. Ωραία που είναι η νύφη μας, ωραία τα βρύνια. Και να πάμε, λέει, να τη δούμε. Να δούμε, λέει, μια που θα πάμε, λέει, για τον Αποστόλη, να πάμε και για την έκθεση για τα νηφικά. Sorry, ρε φίλε, δεν το ξέρα, sorry. Τέτοια πράγματα κάνεις. Δηλαδή, δες και εσύ το πρόγραμμα και μετά. Οπότε, σε πήρα στο λαιμό μου, ε. Με πήρα στο λαιμό σου, αλλά εντάξει, αντέδρασα. Κρατάω ακόμα τη σημαία ψηλά. Βάστα, βάστα. Δεν πρόκειται να έρθω. Δεν παντρεύομαι, δεν παντρεύομαι και δεν υποκυρεύομαι. Δεν θα έρθει τελικά. Δεν θα έρθω, δεν προλάβω, δεν μπορώ. Ναι, καλά. Θα ανέβω Θεσσαλονίκη και την άλλη εβδομάδα, 26 του μήνα. 26 του μήνα. Μόνο δύο, τι γίνεται, πρέπει να γραφτείς κι άλλη φορά, τι γίνεται. Έλα, ρε Αποστολή. Έλα, ρε φίλε. Όλα, καλή χρονιά, τι κάνεις? Έλα τώρα, καλή χρονιά. Ναι, ναι, καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Καλή θα είναι. Με 5 εκλογές μέσα, τι θα είναι, κακή? Καλά, μιλάμε, ξέρεις, όταν βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ, σας λυπόμουν, ε. Τι μας λυπάσαι, παιδί μου, να χαίρεσαι για μας. Λυπόμουν, ξέρεις, γιατί λέω, θα χάσουν, λέω, τα παιδιά τη βούλτευση. Θα χάσουμε τον άλλον που είχατε φέρει εκεί πέρα. Πρέπει να μας λυπάσαι για άλλο τώρα, ότι θα χάσουμε τη δουλειά μας με το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι διτό. Και επειδή θα μας την πάρουν λόγω το ότι ασχολούνται με το ίδιο επάγγελμα πολύ ενεργά και επειδή θα μας την πάρουν επειδή τους ενοχλεί. Όχι, δεν θα σας την πάρουν επειδή τους ενοχλεί. Θα σας την πάρουν γιατί έχουν αρχίσει και παίρνουν το know-how. Αυτό ναι, μας ακούγαν πολλά χρόνια. Το know-how, εσείς θα μείνετε χωρίς δουλειά. Αυτή τη μαγική έκαναμε. Και σας λυπάμαι. Μη λυπάσαι. Διώξε μας και μη λυπάσαι. Τι θα γίνω, μη φοβάσαι. Καταρχήν θέλω να σας συγχαρώ για την προχθεσινή εκπομπή της Ελλάδας που θέλουμε. Να είσαι καλά. Μέσα σε αυτόν τον εξευτελισμό της πλειοψηφίας του πολιτικού μας προσωπικού, με έκανε να νιώσω λίγο αισιόδοξη. Άντε, βάλτε συνέχεια την ακούς την εκπομπή, να νιώθεις μόνιμα αισιόδοξη. Την ακούω. Την ακούω σε επανάληψη. Στο ελληνοφρένια.net.gr στο site μας και στο YouTube Ελληνοφρένια Official. Το πάμε. Μια παρατήρηση. Βεβαίως. Τον τελευταίο καιρό ακούω τις εκπομπές του Μπογιόπουλου και έχω την εντύπωση ότι ελληνοφρενίζει. Πώς το καταφέρατε αυτό να επηρεάσετε τον Μπογιόπουλο στο ύφος που θα κάνει τις εκπομπές του? Πολλοί θέλουν να μοιάσουν. Πόσοι το καταφέρουν είναι το θέμα. Κανείς. Μπράβο, παιδιά, συγχαρητήρια. Χαλάσαμε και τον Μπογιόπουλο που δεν ήθελε και πολύ. Μας ρίχνουν τα κρυγόνα και ο Θεός τους ρίχνει βροχή και τα σβήνει. Αυτή είναι η απάντηση. Καλά τα λένε. Έχετε δει ποτέ Θεό να ρίχνει βροχή στα δακρυγόνα που τρώνε οι αναρχικοί, οι αριστεροί, οι εργάτες, οι εργαζόμενοι όταν διαδηλώνουν όλα αυτά τα χρόνια? Όχι. Μόνο εκεί πήγε ο Θεός. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Πάμε στην διαμάχη. Πάρτε popcorn και παρακολουθήστε τι λέει ο Κοτζιάς για τον Καμένο. Το πολιτικό ενδιαφέρον θέμα είναι όταν θα νιώσω ότι ήρθε η ώρα να πούμε από πότε και γιατί διαφωνούσε με την συμφωνία των Πρεσπών αυτός ο κύριος, γιατί όπως ξέρετε ψήφισε τις προγραμματικές θέσεις του κυρίου Καραμαλή που προέβλεπε σύνθετη ονομασία, έμεινε υφυπουργός του για αρκετό μεγάλο χρονικό διάστημα, ψήφισε και τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης του Σεπτέμβριου του 2015 που προέβλεπε επίσης λύση του ονοματολογικού. Και όταν εγώ ξεκίνησα να το λύνω, με λέει ότι είμαι ο καλύτερος υπουργός που πέρασε ποτέ, ξέροντας ότι είμαι στη διαπραγμάτευση για αυτό το θέμα. Νομίζω θα μιλήσει ιστορία πότε και πώς έγινε Μακεδονομάχος. Δεν λέει καν το όνομα, λέει αυτός ο κύριος. Πάρτε τώρα popcorn και παρακολουθήστε τι λέει αυτός ο κύριος για τον Κοτζιά. Ο κύριος Κοτζιάς, και δεν με τα πράγματα όπως είναι, συνεχίζει το έργο το οποίο ξεκίνησε ο Γιώργος Πανδρέου, ο ολετήρας της χώρας. Ο κύριος Κοτζιάς ήταν ο νεροκουβαλητής που μετάφερε την τσάντα του κύριου Πανδρέου επί πολλά χρόνια. Οι απόψεις του για τα Βαλκάνια είναι οι απόψεις του Γιώργου Πανδρέου. Ο Γιώργος Πανδρέου δεν τον έκανε ποτέ τίποτα όμως. Σαν πρόεδρος της δεν τον έκανε ποτέ τίποτα. Δεν τον έκανε. Κοντά μπορεί να είναι όπως λέτε εσείς, εγώ δεν το ξέρω, αλλά ο Παπανδρέου τον είχε στην απέξω. Τον είχε. Εσείς τον κάνατε. Τον είχε στο προσωπικό του γραφείο. Τον είχε, πέρα, δεν τον έκανε τίποτα. Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν τι έχει γίνει ο κύριος Κοτζιάς. Εσείς τον κάνατε υπουργό. Όχι, με κοιτάτε. Στην κυβέρνηση, ναι. Εσείς, ναι, γιατί εσείς ψηφίζατε την κυβέρνηση και δίνατε ψηφίσεις. Έχετε δίκιο. Εσείς τον κάνατε, λοιπόν. Με την Πέμπτη το παραδέχεται ο Καμένος. Του λέει ο Χατζής, πάει να ξεφύγει, λέγεται ο Γιώργο Παπανδρέου και στο τέλος παραδέχεται, ναι, την Πέμπτη φορά ότι εμείς τον κάναμε υπουργό. Αλλά τον χαιρόμαστε όλοι τον Κοτζιά. Αυτό είναι το πάρα πολύ ωραίο και το πάρα πολύ θετικό. Σταύρος Θεοδωράκης δεν έχει πια κόμμα, δεν είναι πρόεδρος κόμματος. Έτσι άδοξα τελείως αυτή η ελπιδοφόρα πορεία και προσπάθεια. Θυμηθήκαμε μια παλιά του δήλωση όταν έπαιζε με τα ποσοστά. Εμείς θέλουμε να είμαστε στη μαγιά του νέου πολιτικού συστήματος. Άρα δεν θέλουμε. Καλά, και με 3% μπορεί να είσαι μαγιά. Με 3% πας σπίτι σου. Με 3% πας σπίτι σου. Με 5% πας σπίτι σου. Η λιγαριά μας άπλωσε κλονιά. Να πάει ψηλά που το είχε τάξει. Να φτάσει εκεί που φτάνει η πλατανιά. Ένας άνθρωπος που ήταν τουλάχιστον, είναι 30 χρόνια στη δημοσιογραφία, αλλά 10 χρόνια στη τηλεόραση, δεν μπορεί να λέει ψέματα. Η Μαριλού κοινάει για τα ψηλά, από ψηλά τον κόσμο να κοιτάξει, τον κόσμο αυτό που ζει στο μαχαλά. Ένας άνθρωπος που ήταν 10 χρόνια στη τηλεόραση, δεν μπορεί να λέει ψέματα. Μα η Μαριλού μαζί φτωχή. Ως που και ως που. Είναι η ρίζα της τριχή και πολλά κλαδιά δεν μπορεί να τα κρατήσει. Από ως που και ως που. Θα έρθει χωριά στα βαμπιδωριά και δεν θα τα νιώσει ούτε αμπίτρα. Όταν ξεκινάγαμε το Φλεβάρι είπαμε ότι πάμε χωρίς κομματικό παρελθόν να φτιάξουμε κάτι καινούριο που θα συνεργαστεί με τις υγιές προοδευτικές μεταρρυθμιστικές δυνάμεις του τόπου. Ούτε αυτό έγινε. Παρελθόν δεν είχαν κομματικό. Από ό,τι φαίνεται δεν έχουν και κομματικό μέλλον. Λαός μέρος δεύτερον. Κύριε Μπαρβαγιάννη, ξέρετε ποιος είμαι. Ο κύριος Βυζδέκης. Ναι. Θυμήστε μου λίγο το μικρό σας. Πορφύριος. Πορφύριος, το ξεχνάω. Γίνησα, σας το πω μια άλλη φορά ιστορία το μικρό μου. Τώρα πήρα για κάτι άλλο. Η κυρία Καρακώστα λέει με μεταρρυθμίσεις. Με τον Τζίπρα το κορυφώσανε. Νέα αριστερά του Μπλερ. Μιτεράν. Δρέας. Το επόμενο στάδιο, από ό,τι βλέπω και στο δοκίμιο της ιστορίας του Κουκουέ, θα είναι να καταργήσει το Κουκουέ όπως ο Ελευθέριος Βενιζέλος με το ιδιώνυμο και να κάνουν το Α Κουκουέ. ΑΚΚΕ. Αστικό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Α, έχουμε πρωτασούλες. Ποιος ελευθέρωσε την πρώτη πόλη στην Ευρώπη. Περίμενε μισό. Αυτός, 1-0. Ο ΕΑΜ. Ο ΕΑΜ Ελλάς. Οι Σέρες από πάνω. Την πρώτη πόλη την ελευθέρωσε ο ΕΑΜ Ελλάς. 1-1. Και την πρώτη ναπάλμ στον κόσμο την έριξε οι Άγγλοι στο γράμμο. Μάλιστα. Αλλά αν δεν υπήρχε το ΕΑΜ θα ήμασταν Μονακό. Εάν δεν υπήρχε το ΕΑΜ η Ελλάδα θα ήταν ένα Μονακό. Ε. Uh-huh. Βασικά είναι όλοι φασίστες. Όπως λέει ο πατέρας μου εδώ είναι όλοι φασίστες. Όλοι. Τον μπαμπά να ακούς, τον μπαμπά. Με τον μπαμπά αυτόν έχω μεγαλώσει. Με ποιο μπαμπά θα μεγαλώσει, με άλλον. Α, και δεν ξέρεις. Αν είναι σωστός, τέλος πάντων. Έλα, γεια. Θέλω να σου πω και κάτι άλλο. Δεν πρέπει να πέφτουμε από τα σύννεφα με όλα αυτά που γίνονται. Γιατί τους είδαμε τους οπορτούνες και τους δεμέκα αριστερούς. Το θέμα είναι ότι πρέπει να ξανασκεφτούμε τι πραγματικά θέλουμε εμείς. Και όποτε γίνουν εκλογές, να μην ψηφίσουμε τον ένα και τον άλλο μαλάκα. Αλλά ποιο μαλάκα να ψηφίσουμε. Δεν ξέρω, να αναθεωρήσουμε στην κοινωνία τι πρέπει να γίνει και έτσι να βγάλουμε άτομα που πραγματικά αξίζουν. Ωραία, θα κατέβω υποψήφιος γιατί είμαι από τα άτομα που πραγματικά αξίζουν και είμαι από τους λίγους. Αυτό ο Δήμο εκεί στι Σέρε, πολύ πατσόκρεφιλε που άλλαξε τι ενορίε αυτών του πολιούχου κτλ. Αυτό να μην το κάνουμε παντού. Δηλαδή να αλλάξουμε και εθνικέ επαιτίου, ξέρω εγώ. Να βάλουμε εθνική επέτειο 15 Γενάρη. Μπορεί να είναι κινητέ οι εθνικέ επέτειοι, α πούμε. Ναι, είναι όποτε πέφτει Παρασκευή ή Δευτέρα, να την γυρνάμε, αυτό, δεν κατάλαβα. Αυτό. Επειδή είμαστε πασόκ ακόμα και για πάντα μάλλον, για να το σκεφτούμε λίγο σε αυτό. Έχω γράψει ένα τραγούδι σχετικά με την επικαιρότητα. Αχ, τέλειο, το περίμενα πώς και πώς. Να ξεκινήσω. Ναι, πάμε. 3, 2 και. Λες, πάει ο Τσίπρας σε εκλογές, ξέμεινε από επιλογές, και ο Καμένος παίζει την μπουσια. Σιριζανέλ, μας βγάλατε από τα μνημόνια. Σιριζανέλ, θα τα χρωστάμε αιώνια. Μέχρι εκεί δεν έχω γράψει άλλο. Κραουνάκης, ε. Εντάξει, δεν πειράζει. Γράψει και τη μουσική, σωστό. Έλα, μια χαρά. Λοιπόν, από μένα είναι όχι. Μάλιστα. Ξέρεις τι είναι, μη τελές. Και γι' αυτό δεν μπορώ, δυσκολεύομαι. Προσπάθησε και το δεύτερο κουπλέ, φιλέ. Μην αποθαρρύνεσαι. Θα ολοκληρώσω, έχεις δίκιο, εντάξει. Αν ολοκλήρω, το βαριέσαι. Ακούω εδώ την Ελληνοφρένεια. Δεν ξέρω με ποιον κύριο μιλάω. Ο Αποστόλης είμαι. Κύριε Αποστόλη, καταρχήν έχω πάρει 2-3 φορές. Αυτό δεν έχει καμία σημασία. Έχω μια μικρή άποψη που θέλω να πω. Μας έχουν γελιοποιήσει, ρε Αποστόλη. Τι, κάποιος άλλος φταίει. Ήταν οι άτιμοι και μας γελιοποίησαν. Εμείς φταίμε. Μας έχουν όμως γελιοποιήσει. Φταίμε, εντάξει. Είμαστε μικρός λαός. Κακομύριδες είμαστε. Μικρός λαός με μεγάλους μαλάκες είναι πολύ δυσανάλογο. Μα αν ήμασταν μεγάλος θα είχαμε σηκωθεί. Καλά. Το μεγάλο δεν είναι αριθμητικό πάντως πάντα, να ξέρεις. Μεγάλο ξέρεις τι σημαίνει. Να έχει ψυχή. Το μικρός ξέρεις τι σημαίνει. Να μπροστάει. Αχ, τρόμαξα, συγγνώμη. Συγγνώμη, και εγώ δεν ήθελα να το σηκώσω. Συγγνώμη, Αποστόλη μου. Μια παράκληση είτε για σένα είτε για το Θύμιο. Προχθές που βάλατε την εκπομπή εκείνη φάρμακο πραγματικό, είχες βάλει το άξιο νεστή, το δοξαστικό με τον Ελίτη να απαγγέλει και χοροδία να το τραγουδάει. Ναι. Θέλεις να μου πεις πώς λέγεται αυτός ο δίσκος. Έχετε πρόσβαση στο ίντερνετ. Δεν έχω, είμαι ηλικιωμένη, δεν τα πάω. Το καταλαβαίνω. Καρδιά μου, να είσαι καλά, μη σε νοιάζει, δεν πειράζει. Έλα, δεν πειράζει. Καλά και εσύ και ο Θύμιος. Πες σε κανένα εγγόνι, σε κανένα παιδί μου, πώς σε βοηθήσει από το ίντερνετ. Δεν έχω τίποτα. Πόσο χρονών είσαι? 77. Α, και ποιος σε βοηθάει? Κανείς δεν με βοηθάει. Μόνοι σου το καταφέρεις, ρε θηρίο? Ναι, είμαι θηρίο, είμαι σκατόχρια. Καλά σε κατάλαβα. Και κρατήθηκα, δεν το είπα. Είναι ο κορμός του από κάτω και μαυρίζει με το βράσιμο. Για πες μου να μάθω. Είναι ο κορμός του. Να. Από το ζόχι. Να. Με το κόψιμο αρχίζει και μαυρίζει. Φάτο. Σίγουρα. Το κράτσι. Το κράτσα λίγο ελαφρώς. Όχι. Λέω το κράτσι μέσα που κάνει κράτσι. Αυτό είναι χώμα. Δεν σου λέω να το κράτσεις. Το κράτσι. Το κράτσα λίγο ελαφρώς. Όχι. Λέω το κράτσι. Στα Γιάννη εμείς τις κόβουμε τις λέξεις. Το κράτσι μπορεί να σημαίνει ότι το κράτησες και λίγο παραπάνω. Ωραία στιγμή, πολύ ωραία στιγμή αυτό με το κράτς. Ένα κράτς συνέβη προχθές από ό,τι βλέπω στο Μέγαρο Μαξίμου. Συναντήθηκε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας με τον Ευάγγελο Αντώναρο. Τον θυμόμαστε όλοι, κυβερνητικός εκπρόσωπος του Καραμαλή. Ποια λέει δεν είναι της Καραμαλικής σχολής. Και υπάρχει και μια ψύχρανση μεταξύ Καραμαλή και Τσίπρα, γιατί ο Τσίπρας την τελευταία ομιλία στη Βουλή τα ψιλοέχωσε στον Καραμαλή μετά από 4 χρόνια, θυμήθηκε. Γιατί έφταιγε, λέει, και αυτός για, για τη χρεοκοπία της χώρας. Παρ' όλα αυτά, ο Αντώναρος που παίζει πολύ στα ΜΜΕ, στα ηλεκτρονικά κυρίως, έχει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό από την πίσω πόρτα. Μπήκε ψιλοκρυφά, αλλά τον βρήκαν δημοσιογράφοι, τον εντόπισαν. Γίνονται έντονες διεργασίες στην αριστερά. Εκεί ήθελα να καταλήξω ότι η αριστερά, αν πει να κάνει διεργασίες, τις κάνει πάρα πολύ ωραία και με πολύ πάθος και με πολύ ωραίο τρόπο. Με αυτά τα αισιόδοξα σας αφήνουμε. Πάμε στο τρίτο μέρος του λαού. Αμέσως μετά μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα θα τα βρούμε. Θα τα πούμε και θα τα βρούμε αύριο. Γεια σας. Το ποτάμι τα ποτίζει καλά τα χωράφια, έτσι. Όσο μπορεί. Όλοι οι μεγαλοκτηματίες γύρω-γύρω τσιμπάνε να πούμε το νεράκι τους, έτσι. Και το πω πόντο στην απόξω. Να σου πω, ρε φίλε, τώρα εγώ ψηφίζω έναν τύπο να πούμε που μου έχει κατέβει με ένα κόμμα και μου έχει παρουσιάσει ένα πρόγραμμα. Α πούμε, και αυτό ο τύπο παίρνει την ψήφο μου. Καλά, το τι έχει ψηφίσει είναι μεγάλη κουβέντα τώρα. Μη θυμηθώ τα παλιά, μη θυμηθώ τα παλιά με του καραγκιόζητε που είχε μπλέξει. Τα άκουσα αυτά που μου είπε, αλλά θέλω να σου πω το εξή, μαλάκα. Αποστόλη. Άμα δεν τον περπατήσει στον δρόμο. Άμα δεν πατήσεις και το σκατό και τη λακκούβα με τη λάσπη, δεν προχωράς, ρε φίλε. Τρως τα σκατά και μετά προσπαθείς να τα αποφύγεις. Επίσης είναι κάποια λάθη που πρέπει να τα κάνουμε. Γιατί αλλιώς δεν θα μάθουμε. Σωστό και αυτό, το καταλαβαίνω. Απλά ο ευφυής μαθαίνει από τα λάθη των αλλωνών, όχι από τα δικά του. Ναι, μα αυτός είναι ο σκοπός. Φας την κουτουλιά να πούμε θα πέσεις, θα σηκωθείς, θα την αχτίσεις και θα φύγεις, ρε φίλε. Πας μπροστά. Άλλα πάλι ήθελα να σου πω, άλλα με βάλες να σου πω. Άντε γαμίσκες και ο γρίλος, φιλιά. Θα του το πω. Να σου πω, μετά την απιστευτότατη επιτυχία της παράστασης Καθαρή Εξόβιος, ο Τζολιάς είναι τζολιαμπάντε επιστρέφει στο Μήλος Κλαμπ το Σάββατο 26 Ιανουαρίου. Έγινε sold out, τι να κάνουμε. Από την πρώτη παράσταση και θα έρθουμε και δεύτερη. Τόσα πολλά σπέσχε κατά, φίλε, μέσα στο ΕΠΑΜ. Καθ' όλη τη διάρκεια της εμπλοκής μου με το ΕΠΑΜ, βρήκα και ανθρώπους διαμάντια, φίλε. Ανθρώπους που πραγματικά είμαι υπερήφανος που γνώρισα. Κάντα κόσμημα, μην τα πάρει ο Ριχάρδος σαν χρυσό. Άντε γάμισε και ο γρίλος σου πάλι, μα γάμισε το σκατά. Αφού σου λέω, γνώρισα ανθρώπους που είναι απίστευτους, τι να σου πω. Ένας από αυτούς είσαι εσύ, ουστ. Αποστόλη, μ' αγαπάς. Πεθαίνω. Κοίταξε, αν σκεφτείς ότι η γυναίκα μου ανέχεται καμιά 15 20 χρόνια. Σε ανέχεται. Τι εννοείς? Το ότι σε δέχεται στο σπίτι δεν σημαίνει ότι σε ανέχεται. Σωστό και αυτό. Εμείς τώρα θα πρέπει να ανεχθούμε τον Ραγκούση, ας πούμε, έτσι. Καταλαβες. Το Γιάννη τον Ραγκούση, το μην αρχίζω και βρίζω. Τι να κάνουμε, στις τάξεις σας και ο Ραγκούσης, ταιριαστός. Αν και πασόκος, δεν ξέρω πώς ταιριάζει, αλλά τέλος πάντων βρείτε μια άκρη. Κάπου θα τα βρείτε, δεν μπορεί. Μόνο με τους ακροδεξιούς του Καμένου, να. Εντάξει. Πα, κοίταξε, φαντάζομαι να μην το βάλει υπουργό μεταφορών. Βρέξε, ζουμίστε τον εκεί πέρα, έχει το know-how αυτός. Ρε δεν πάτε στο διάολο και οι δύο που θα πείτε για τον Καμένο γιατί έβαλε τα δύο F-16 να πετάξουν πάνω από το Υπουργείο Άμυνας και εσύ και ο άλλος εχθές. Αν δεν ήταν βρε μαλάκα ο Καμένος να κάνει κυβέρνηση ο Τσίπρας θα μας είχαν πάρει τα ταξί αυτό το καφά όπως το λέγανε. Θα είχαμε χάσει τα μισά ταξί. Να είναι καλά ο Καμένος, να είναι καλά. Λαμπάδα, λαμπάδα ή λαμπάντα. Λαμπάντα καλύτερα γιατί το άλλο δεν σας συμφέρει. Θα σου κάνω μια ερώτηση. Σ' αγαπάει όπως έχω. Σε φιλάει όπως εγώ. Σ' αγκαλιάζει όπως εγώ. Πες μου σε παρακαλώ. Αυτό. Όχι, γιατί όλοι πατάνε πάνω στην αριστερά και είναι όλοι αριστεροί τώρα που πλακώσαμε και τις επαναστάσεις, έτσι. Κανονικά, όλοι πάνε προς το σοσιαλισμό. Γιατί? Γιατί? Γιατί το τραγούδι αυτό πάντα να λέει δεν μπορώ. Ακούμε λίγο, μπορεί να μ' ακούς λίγο. Αφού μαλακία θα πεις, δεν το ξέρω. Αφού μαλακίες, λέω και τις βγάζεις. Λοιπόν, συνυπεύθυνος και εγώ. Πατάνε όλοι πάνω στην αριστερά, στις επαναστάσεις, γιατί ο λαός θέλει πάντα τη λαοκρατία. Λαοκρατία έλεγε ο Πανδρέο ο Γέρος, ο Ετνάκης ο πρώτος. Λαοκρατία έλεγε και ο Ανδρέας. Λαοκρατία λέγανε όλοι. Και τώρα γίνανε όλοι αριστεροί. Γιατί βγάλανε ένα αριστερό που τους κάνει όλα τα κέφια. Λαοκράτης όμως, λαοκράτης. Λαοκράτης και καλός μαθητής όλων των προηγούμενων. Από τον Δραγούν με τον Δηληγιάννη, από τότε που είχαν την κότρα τη μεγάλη. Και όλοι πατάνε πάνω εκεί. Αυτά και τόσο. Αυτά, τι είπε στη μαλακία. Και ολοκληρώθηκε η μαλακία. Τέλεια, πάμε παρακάτω. Γεια σας. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια ετοιμόρροπη κυβέρνηση που δεν έχει την πλειοψηφία ούτε στη Βουλή ούτε στην ελληνική κοινωνία. Το κράτς